Estoy farta y me envasa de viure de Catalunya. Si Catalunya ja està empedrata amb els catalans. Ja n'estic fins als nassos, c***ns. Hi ha molta maldat en este món. Si no canvia, estem molt malament. Corto lo malo y entra lo sano. This is gonna be fun.